Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Din nou probleme cu sistemul informatic care gestionează cardurile de sănătate. Medicii se plâng de blocaj. Ministrul de Mis al Sănătății promite verificări. Pe rând, toate în ultima săptămână au funcționat din nou ca ochii mortului. Voi verifica exact de ce există sincope din nou în ultima perioadă. Președintele Klaus Iohannis este așteptat să facă astăzi sau cel mai târziu mâine o propunere pentru postul de premier. Între timp, consultările politice la Palatul Cotroceni continuă, iar la Palatul Victoria are loc o nouă ședință a cabinetului de mis. E nevoie să se instaleze urgent un nou guvern pe care l-am numit un guvern de tranziție. Curtea de apel București a suspendat lucrările la linia de cale ferată Gara de Nord, aeroportul Otopeni, și studenții și absolvenții de medicină ies în stradă săptămâna aceasta, motivul amânarea din motive politice a examenului de rezidențiat. Noi dorim o dată fixă de rezidențiat, noi dorim ca locurile și posturile care sunt făcute publice să fie corelate cu situația actuală a României. Europa FM este ora 7. Ioana Abdusturcă Capitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Din nou blocaj al sistemului informatic care gestionează cardurile de sănătate. Medicii de familie se plâng de faptul că sistemul pică foarte des și sunt nevoiți să lucreze în plus pentru a introduce datele pacienților. Medicul Rodica Tănăsescu spune că nu vede o îmbunătățire majoră după criza din vară, atunci când mai bine de o lună sistemul care gestionează cardul de sănătate a fost blocat total. Atunci Ministerul Sănătății a apelat la o procedură de achiziție în regim de urgență pentru servicii de mentenanță a bazei de date pentru sistem. O cârpeală, susțin medicii de familie, sistemul se blochează din nou. Rodica Tănăsescu într-o declarație pentru Europa FM. Platforma informatică de asigurări de sănătate cuprinde sistemul unic integrat, aplicația rețetei electronice, aplicația cardului și aplicația dosarului electronic. Pe rând, toate în ultima săptămână au funcționat din nou ca ochii mortului. N-a fost un blocaj total decât pe perioade scurte, dar din nou a funcționat foarte prost. În vară, la DNA a ajuns un raport al Corpului de Control al Ministerului Sănătății. După o verificare făcută la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ministrul de mis al sănătății afirmă la Europa FM că nu este la curent cu ancheta Direcției Naționale Anticorupție. Sorina Pintea promite însă că astăzi se va interesa de ce sistemul s-a blocat din nou. Am trimis acele documente Direcției Naționale Anticorupție. N-aș putea să vă spun în acest moment dacă există contracte de servici pe acele module pe care se reclamă că nu există, dar eu voi fi la dispoziție și voi verifica exact de ce există sincope din nou în ultima perioadă. Promit că după amiază vă voi spune ce s-a întâmplat din nou. Ministrul de mis al sănătății Sorina Pintea. Război al declarațiilor între ministrul de mis al sănătății și deputatul USR Emanuel Ungureanu pe tema vaccinului antigripal pentru copiii mici. Care sunt acuzațiile, aflăm de la Iulian Oghi. Deputatul USR susține că Ministerul Sănătății abia acum a început procedura de achiziție a vaccinului antigripal, ce poate fi administrat copiilor cu vârstă cuprinsă între 6 luni și 3 ani. În opinia sa, dozele vor ajunge prea târziu în cabinetele medicilor de familie. Emanuel Ungureanu declara că va depune o plângere la DNA împotriva Amaliei Șerban, directorul din Ministerul Sănătății care se ocupă de achiziția vaccinului antigripal. E vorba de 10.000 de doze și, practic, la această oră nu vor fi pentru această grupă de vârstă vaccinuri până la o dată pe care nu o știm încă. De cealaltă parte, ministrul de mis al sănătății Sorina Pintea declara la Europa FM că ministerul a făcut deja achiziția 10.000 de doze de vaccin pentru grupa de vârstă 6 luni 3 ani, iar acestea vor intra în perioada următoare în cabinetele medicilor de familie. Domnul deputat Ungureanu acuză o problemă legată de procesul de licitație, dar specifică că nu acuză ministrul sănătății de corupție, legată de faptul că vaccinul nu ar corespunde grupei de vârstă 6 luni, 3 ani. Este adevărat. Vaccinul care s-a livrat în acest moment, nu. Dar am spus asta. Cele 10.000 de fiole pentru grupa de vârstă 3 luni, 6 ani vor intra după 15 octombrie. Am ascultat-o pe Sorina Pintea, ministrul de mis al sănătății. Președintele Klaus Iohannis s-a așteptat să facă astăzi sau cel mai târziu mâine o propunere pentru postul de premier. Astăzi la Palatul Cotroceni vor continua consultările cu partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern, dar într-o formulă mai restrânsă. Veți guverna cu un guvern de tranziție, a declarat ieri șeful statului la o reuniune organizată de Partidul Național Liberal. Elena Blănaru vine cu detalii. Președintele Klaus Iohannis afirmă că va desemna cât mai repede posibil un premier care să formeze noul guvern. Șeful statului a organizat săptămâna trecută primele consultări cu partidele parlamentare, mai puțin PSD, formațiune care nu a participat la primele discuții. Socialdemocrații nu au mai fost invitați astăzi la discuțiile finale. E nevoie să se instaleze urgent un nou guvern pe care l-am numit un guvern de tranziție. Eu prefer un guvern politic și nu voi căuta altă soluție. De pe acum deja este destul de clar că ne îndreptăm înspre un guvern PNL sau un guvern în jurul PNL. Cel târziu marți voi desemna un prim-ministru care va veni în Parlament cu o propunere de guvern. Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat în weekend că formațiunea sa va susține formarea unui nou guvern dacă PNL va semna pactul de bunăstare propus de socialdemocrați. Dacă într-adevăr nu vor să taie pensiile și salariile, să semneze pactul pentru bunăstarea românilor și atunci le vom acorda credibilitate. Dacă le semnează, vom susține. Noi nu vrem ca țara să stea în instabilitate. Așa cum am spus, vreau ca să vină un nou guvern cât mai repede, să fie desemnat cât mai repede un premier. Remintim, încrederea cabinetului Dăncilă a fost retrasă în urma adoptării moțiunii de cenzură în plenul reunit de joi al Parlamentului. Guvernul demis este convocat astăzi de la 13 în ședință. Potrivit unui comunicat, pe ordinea de zi se află doar două proiecte de hotărâri, o notă și un raport. Asta nu înseamnă însă că doar aceste aspecte vor fi discutate. Manuela Niculescu. De obicei, cele mai importante decizii luate în ședințe de cabinetul Dăncilă nu s-au aflat pe ordinea de zi oficială, ci pe o ordine de zi suplimentară, care nu era publică. Mai mult, despre unele dintre deciziile luate nu s-a aflat nici măcar după ședința de guvern, ci abia la apariția lor în monitorul oficial. Astfel, pe ordinea de zi oficială de astăzi se află un proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil din comuna constanțeană Mihail Cogălnicianu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării. Un alt proiect de hotărâre vizează înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor construcții și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru Sibiu. Oficial, guvernul demis, condus de Viorica Dăncilă, va mai discuta și o notă privind un imobil din Turnul Severin, care să fie dat în administrarea Tribunalului Mehedinți pentru construirea Palatului de Justiție, dar și raportul de activitate pe anul trecut al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Curtea de apel București a suspendat lucrările la linia de cale ferată Gara de Nord aeroportul Otopeni. Magistrații au admis solicitările înaintate de Ion Țiriac și de reprezentanții unui hotel din zonă, notează Libertatea. De asemenea, a fost suspendată și hotărârea de guvern în baza căreia sunt realizate exproprierile necesare pentru construirea liniei de cale ferată către aeroport. Chiar și în aceste condiții, ministrul demis al transporturilor, Răzvan Cuc, se arată încrezător că linia de cale ferată spre aeroportul Otopeni va fi gata în primăvara anului 2020. Ioana Dumitrescu. CFR va contesta decizia Curții de Apel, iar lucrările vor putea continua, a declarat Răzvan Cuc, ministrul demis al transporturilor, citat de G4 Media. În ianuarie 2019, omul de afaceri Ion Țiriac a contestat decizia Ministerului Transporturilor de a construi calea ferată pentru Euro 2020, ce leagă Gara de Nord și aeroportul Otopeni. Ion Țiriac a investit 3 milioane de euro în patinoarul de la Otopeni, iar recent a anunțat că va fi nevoit să demoleze construcția pusă în funcțiune în 2016, pe motiv că este situată foarte aproape de noua cale ferată. Potrivit G4 Media, proiectul liniei de cale ferată spre aeroportul Otopeni a stârnit nemulțumirea oamenilor care vor fi expropriați. Aceștia s-au plâns că trenul le va trece la câțiva metri de ferestre și că zgomotul și vibrațiile le vor face viața un calvar. Lucrările la calea ferată Gara de Nord Otopeni au început în septembrie și sunt realizate de o asociere română-germană. Conectarea aeroportului Otopeni de capitală printr-o legătură, alta decât cea rutieră, este una dintre cerințele puse autorităților de la București pentru ca România să găzuiască 4 meciuri din cadrul campionatului european de fotbal din vara lui 2020. Studenții și absolvenții de medicină ies în stradă începând de miercuri în orașele Cluj, Iași și Craiova. Tinerii sunt nemulțumiți că problemele lor privind organizarea examenului de rezidențiat nu au fost rezolvate înainte de moțiunea de cenzură, așadar înainte de demiterea guvernului. La finalul săptămânii trecute ei au intrat în grevă japoneză. Ministrul Sănătății anunța recent că examenul de rezidențiat, care ar fi trebuit să aibă loc pe 17 noiembrie, va fi amânat pentru 8 decembrie. Și asta pentru că la Ministerul Educației nu există un ministru care să semneze ordinul necesar pentru organizarea concursului. Acum, după ce tot guvernul a fost demis în Parlament, studenții cred că nici pe 8 decembrie nu vor putea susține examenul. Am stat de vorbă cu vicepreședintele Asociației Studenților la Medicină, Alexandru Sârbu. Protestele vor începe de miercuri, acestea vor fi niște proteste pașnice. Sperăm totuși să capete amploare și să se alăture mai multă lume cauzei noastre, pentru că, repet, acestea nu sunt niște proteste legate de strict de o problemă a rezidențiatului, ci despre cum tratează clasa politică astfel de situații. Noi dorim o dată fixă de rezidențiat, noi dorim ca locurile și posturile care sunt făcute publice să fie corelate cu situația actuală a României. În Japonia, guvernul a mobilizat armata în zonele devastate de taifun. Bilanțul deceselor a urcat la peste 30, numeroase persoane sunt încă date dispărute. Capitala Tokyo a fost paralizată după cea mai puternică furtună care a lovit Japonia în ultimele decenii. Regiunea Nagano este printre cele mai afectate. Pentagonul a anunțat că toți cei aproximativ 1000 de militari americani aflați în nordul Siriei vor fi evacuați. Militarii curzi au anunțat că 800 de apropiați ai organizației teroriste Stat Islamic au reușit să evadeze în ultimele 5 zile din închisorile păzite de forțele curde. Informația este catalogată însă de președintele turc drept o dezinformare. Peste 150 de oameni au murit, inclusiv 50 de civili, iar aproape 130.000 au fost evacuați. De asemenea, ar fi fost ucis și un politician curd, Manuela Nicolescu. Militarii curzi susțin că închisoarea de la Ain Issa a fost atacată de mercenari și că porțile au fost deschise, astfel încât partizanii ISIS au reușit să evadeze. Observatorul sirian pentru drepturile omului nu a confirmat cifrele curzilor, dar a transmis că aproximativ 100 de persoane au fugit. E vorba de femei având legătură cu Statul Islamic și copii ai acestora, care au evadat dintr-o tabără păzită de curzi sirieni în nordul țării. Potrivit Reuters, oficialii curzi susțin că o astfel de tabără în care se află 12.000 de deținuți ar trebui păzită de 700 de soldați, însă acum acolo mai sunt doar 60-70 din cauza că restul au mers în vest să lupte cu invadatorii turci. Forțele democrate siriene, din care fac parte în principal soldați curzi, vor să-și apere teritoriul. Un comandant curd a declarat că protecția închisorilor cu membrii ISIS nu va mai reprezenta prioritatea lor. Deja Occidentul avertizează că în condițiile în care curzii relaxează paza închisorilor, formațiunile care s-au desprins din ISIS le-ar ataca în încercarea de a elibera pe teroriști. Între timp, Statele Unite se pregătesc să-și retragă toți cei 1000 de militari rămași în nordul Siriei, a anunțat Pentagonul. Forțele turce par să fi comis crime de război în cursul operațiunii militare din Siria, a declarat Mark Esper, secretarul apărării de la Washington. Turcia a început la mijlocul săptămânii trecute un atac de proporție asupra unor zone din nord-estul Siriei. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană vor discuta astăzi la Luxemburg despre ofensiva militară lansată de Turcia împotriva milițiilor curde din nordul Siriei. Vor dezbate de asemenea posibilitatea de a impune sancțiuni Ankarei după ce le-au cerut deja autorităților turce să pună capăt incursiunii din cauza impactului umanitar. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. O zi cu vreme frumoasă și deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi între 17 și 29 de grade. Cer mai mult senin astăzi în capitală și o maximă care va ajunge la 27 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Polonia și Rusia și-au asigurat aseară calificarea la campionatul european de fotbal de anul viitor. Polonia și-a câștigat grupa după ce a învins cu 2-0 Macedonia de Nord, goluri marcate de Frankowski și Milik în ultimul sfert de oră. Austria este de asemenea ca și calificată după ce s-a impus cu 1-0 în Slovenia și are 5 puncte avans pe locul al doilea cu două etape rămase de disputat. Rusia a făcut scor în Cipru 5-0 și s-a alăturat Belgiei, calificată încă din runda precedentă din grupa I. Croația a remizat 1-1 în deplasare cu Țara Galilor și greu mai poate rata prezența la Euro, în timp ce Ungaria a învins cu 1-0 Azerbaidjan și ocupa acum locul al doilea cu două puncte mai mult decât Slovacia, care mai are însă de jucat un meci. În fine, Germania și Olanda sunt foarte bine poziționate în grupa C după ce și-au câștigat meciurile din etapa a șasea, nu fără emoții. Batavia au condus cu 2-0 la pauză în Belarus, dar gazdele au marcat în debutul reprizei seconde și așa s-a încheiat 1-2. Nemții s-au impus cu 3-0 în Estonia, dar au jucat în 10 din minutul 14 după ce Emerețan a primit roșu direct și la pauză a fost 0-0. Diseară sunt programate alte 7 meciuri din preliminariile Euro 2020, toate de la 10 fără un sfert Cele mai interesante, Ucraina, Portugalia și Franța, Turcia. Amintim, România va juca mâine cu Norvegia pe Arena Națională, unde urmează să fie susținută de circa 30.000 de copii. SCMU Craiova a învins-o pe vicecampioana CSU Sibiu în runda inaugurală a Ligii Naționale de Basket Masculin. Oltenii s-au impus la limită, 75-74. Porter Trupie a fost cel mai bun marcator al gazdelor, cu 17 puncte. Însă MVP a fost un alt american din tabăra sibiană, Isaiah Fillmore, autorul a 22 de puncte și 11 recuperări. Etapa se încheie diseară cu meciul Dinamo București-Ucluj.